гармати гук, де козаки п'ють. Ой, весела я, дай доріженька, кого дивований дух. Ой, весела я, дай доріженька, дуби. Дай питаючи, таю та магана, порадуй собі. Дай питаючи, таю та батько, вже час настає. Дай уже ж наше, дай товариство, коней сідлає. Дай уже ж наше, дай мати гук, де козаки п'ють.